Mira, tu vaig dir tot clarament. O tenen aquesta possibilitat, o tenen la possibilitat, com ho acaben de dir ara, que a mi em sembla que no és la més correcta, d'enviar-vos aquí uns ucranians i que ells ocupin també, i aviam qui més força té. M'entens? És que clar, hi ha gent que es dedica a això. I pels diners que us donaran a vosaltres per pagar aquell lloguer, els ucranians els fan la feina en una setmana. O sigui, t'ho dic amb tota la sinceritat del món. Jo penso que si s'estan posant bé i que estan intentant arribar a un acord amb vosaltres, jo crec que val la pena potser considerar-ho. Potser considerar-ho, eh? Sí, bueno, però no pots enviar uns ucranians aquí a fer què? Jo no ho faré, jo no ho faré. Ja, però és tampoc, a fer què? Doncs pues a fer força. Força tipus? Vale. Doncs tipus, doncs, que es vulguin instal·lar un dintre d'un pis i s'instal·lin. I a partir d'aquí... Però si el pis ja hi ha gent, com s'instal·laran? Bueno, doncs pues de la mateixa manera que us heu instal·lat vosaltres. Bueno, però nosaltres no estaven buits els pisos. Però escolta, que ja no hi ha la defensa. Ja, però me'n refereixo que és la propietat... Perdona, de debò, jo no defenso aquesta posició. Vull dir que estem parlant... Ja no estem parlant d'entrar a un pis buit, sinó estem parlant d'enviar algú... T'estigui... Que agafis per la força algú en un altre pis i el tregui fora. Bueno, que parlin els advocats i ja, no? T'estic dient que això és la possibilitat que... No, no, volia assegurar si d'això era que parlaves amb els que això és la possibilitat que ells barallen. Sí, sí. Escolta... Volia només assegurar-me que era això en realitat el que volia dir. Però si realment us estan oferint una cosa que jo crec que està força bé, que està força bé, com a mínim doncs 3-4 mesos us paguen un lloguer, doncs us agrupeu i tal, escolta'm, jo crec que a pocs costos us faria una cosa d'aquestes, crec jo, eh? Tu saps com funciona aquesta gent? Bé, vosaltres sou molt pacífics i sou molt bona gent, però aquests no van per hòsties, tu. Aquests se'ls diu, escolta, et donem 3.000 euros per cada pis desocupat que ens desocupis i que prenguis tu, i es fan cagarrines per fer-ho, entens? Perquè aquesta gent no tenen cap tipus de mirament. Jo ho veig així, no? No sé. Bueno, doncs ja sabem que això serà després un merder, que hi haurà un follon, que sortirà als diaris, però aquesta gent, com que van a preu fet, doncs ho tenen claríssim. Espero que es resolgui tot bé. De debò. Vale, bones festes. I sort. Eh? Vinga, a reveure.